إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا رب الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق زوجها وبث منهما رجالا كثيرا نساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، اجتمعنا في هذه المكان اليوم لأجل أداء صلاة العيد. دوغو إسلام، tumekusanyika katika eneo hili, malengo yetu ni kutekeleza ibada ya sala ya Idi. Maashar al-Muslim, inna yawmakum hadha yawmun azim, hakika siku hii tuliyoko nayo ni siku kubwa. Huwa yawmul hajj al-akbar, ndio siku ambayo ya hajj al-akbar wa eid al-adha, يوم يؤدي فيه الحجاج معظم مناسك الحج, ni siku ambayo mahujaji wanatekeleza sehemu kubwa sana ya ibada yao ya hija. Karami al-jimar, kama vile kwenda kurusha vijiwe, wakadhalika dhabhi alhadaya, kuchinja wanyama wao, wa halqu ruusihim, na kunyoa nywele zao, wa tawafu bil bait al atiq, na kwenda kutufu katika nyumba tukufu kongwe, alladhi huwa al kaaba, nyumba ambayo ni al-Kaaba al-Mukarrama, iliyotukuzwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa baada dhalika as-sa'y baina Safa wal Marwa, baada ya hapo watafanya sa'i ya Safa na Marwa, kisha haji atapata tahallulul kubra, tahallul ambayo inamhalalishia yale yote ambayo yalikuwa ni haramu kwake wakati alipokuwa katika ihram. Ibadallah, enyi waja wa Allah, siku kama hii ya leo alikhutubu Mtume sallallahu alayhi wasallam katika viwanja vya Mina. An Abi Bakr radhiyallahu anhu qal khatabana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yawm an-nahr, alituhutubia Mtume sallallahu alayhi wasallam siku ya kuchinja, ambayo ndiyo siku hii ya leo. Qal, akasema sallallahu alayhi wasallam, atadruna ayu yawmin hadha, je mnajua hivi leo ni siku gani? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam, tukasema kwamba Allah na mtume wake ndiyo wanajua zaidi. Fasakata hatta dhananna annahu sayusammihi bighayri ismih, akanyamaza sallallahu alayhi wasallam mpaka tukadhania kwamba huenda akaiita kwa jina lingine. Qala, alaysa yawmun nahar, leo kwani sio siku ya kuchinja? Qulna bala, tukasema nivyo hivyo ya Rasulullah. Qala, ayu shahrin hadha, ni mwezi gani huu tuliyoko nao? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam, tukasema kwamba Allah na mtume wake ndio wanajua zaidi. Qala, fasakata Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hatta dhananna annahu sayusammihi bighayri ismih, mpaka tukadhania kwamba ataiita kwa jina lingine. Faqala, alaysa dhulhijja, kwani si mwezi wa dhulhijja hu? Qulna bala, tukasema ndivyo hivyo ya Rasulullah, ni mwezi wa dhulhijja. Qala, ayu baladin hadha, ni mji gani huu tulioko? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam, tukasema Allah na mtume wake ndiye anajua zaidi. Fasakata hatta dhananna annahu sayusammihi bighayri ismih, akanyamaza mpaka tukadhania kwamba huenda akaiita kwa jina lingine. Qala, alaysat bil baldati alharam, kwani huu sio mji mtakatifu? Qulna bala, tukasema ndivyo hivyo ya Rasulullah, huu ni mji mtakatifu. Qala, akasema sallallahu alayhi wa sallam, fa inna dima'akum wa amwalakum alaykum haramun ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha ila yawmi talqawna rabbakum. Akawaambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama ni hivyo basi jueni kwamba hakika damu zenu na mali zenu ni haramu juu yenu, kwamba damu zenu kuua mtu kumwaga damu yake, wa amwalakum, na mali zenu kuchukua mali ya mtu kwa njia isiyokuwa ya halali, kwa njia ya dhulma, kwa njia ya utapeli, kwa njia ya udanganyifu. Elewa ya kwamba mambo hayo, kuua kumwaga damu ya mtu na kuchukua mali za watu, jambo hilo ni haramun ka hurmati yaumikum hadha, kama ulivyo uharamu wa siku yenu hii. Fi shahrikum hadha, siku yenu hii, katika mwezi wenu huu. Fi baladikum hadha, katika mji wenu huu. Katika siku hii, pamoja na mji mtakatifu na mwezi tulioko nao, ni miezi ambayo ni haramu watu kupigana na kuuana, au watu kupandilia maasi ya namna mbalimbali katika miezi kama hii. Lakini jambo la kuua na kumwaga damu ya mtu, pamoja na kudhulumu na kuchukua mali za watu, jambo hilo linaendelea kuwa ni haramu siku zote, ila yaumi talqauna rabbakum, mpaka siku mtakapokwenda kukutana na Mola wenu. Fahdharu ibadallah, jihadharini eji wa Allah, min hadhihi almaasi alazima, kutokana na haya maasi makubwa yaliyoharamishwa katika dini yetu. Kisha akasema sallallahu alayhi wasallam, ala hal ballaghtu, zindukeni, nimefikisha ujumbe. Qalu bala, wakasema bala, au qalu naam, wakasema ndio, umefikisha ewe mjumbe wa Allah. Qala allahumma shahad, allahumma shahad, ewe Allah shuhudia, kwamba wafikishia ujumbe na kwamba wameelewa na wamekiri wenyewe kwamba ujumbe umfikia. Falyuballighi shahidul ghaiba, basi aliyekuepo amfikishie asiyekuepo. Farubba muballighin au amin sami'in, huenda yule anayefikishiwa akawa ni mwenye fahamu na kuhifadhi vizuri kuliko huyu aliyesikia. Fala tarji'u badi kuffaran yadhribu ba'dhukum riqaba ba'dhin, msijerudia tena baada yangu mkawa ni makafiri, mnauana nyinyi kwa nyinyi, mnapigana nyinyi kwa nyinyi, jambo ambalo litawapelekea kuangamia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, ayuhal muslimun, إن هذا اليوم الذي نحن فيه هو يوم قبله عيد وبعده عيد أيضا. نسيكو أمبايو قبل ياك نسيكو يعيدي نبعد ياك نسيكو يعيدي كما يلفو ينيوكو نسيكو يعيدي. عن عقبة بن عامر قال كتوكك عقبة بن عامر رضي الله عنه ونسيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا معاشر المسلمين، عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. أليسيما أمتوم صلى الله عليه وسلم سيكو يعرفة أمبايو نجانا إمكشابيتا ويوم النحر نسيكو يكوشينجا أمبايو نيوليوهي وأيام التشريق na masiku yale ya kuwa ni kanyama ambayo ni siku ya 11, 12 na 13. Masiku haya ni idi yetu sisi umma wa Kiislamu. Kwa hivyo basi ni masiku ya kula na kunywa. Kwa nini ni idi kabla yake na ni idi baada yake? Ni kuonesha utukufu na ubora wa siku hii tuliyoko nayo. Ndugu Waislamu, tuiheshimu siku kama hii na tutekeleze mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fahuwa yawmun yafrihi almuslimuna lima qaddamu min ahli salihat, ni siku ambayo waumini wanafurahi kutokana na yale walioyatanguliza katika masiku mazuri, masiku mema, masiku bora. Adham ayami dunia, masiku ambayo ni masiku bora kuliko masiku yote duniani. Tunafurahi kutokana na yale tuliyoyatanguliza katika masiku yale, masiku ambayo anasema sallallahu alayhi wasallam, ma min ayamin al-amalu salihu fiha ahabu ila Allah azza wa jal min hadhihi al-ayam, yani ayam al-ashri. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. رواه أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنه. قام أمتوم صلى الله عليه وسلم حقيقة هكون مسيك أمبايو عمل جيمة inapendeza sana katika masiku hayo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuliko haya masiku. Anakusudia masiku 10 ambayo tayari masiku 9 tumeshayamaliza na leo tuko ndani ya siku ya 10. Qalu ya Rasulallah wala aljihadu fi sabilillah, hata jihadi, kupigana jihadi fi sabilillah haiwezi kufikia amali iliyofanywa katika masiku haya. Qala wala aljihadu fi sabilillah, akasema wala jihadu fi sabilillah haiwezi kufikia matendo aliyoyafanya mja kwenye masiku 10 haya ya mwezi wa Dhulhijja. Akasema illa rajulan, isipokuwa mtu ambaye kharaja binafsihi wa malihi, katoka yeye mwenyewe na mali zake. Falam yarje min dhalika shay'un, ikawa hakikurudi chochote katika vile, yeye pamoja na mali zake vyote vimeteketea kwenye jihadi. Huyo ndio ambaye anaweza akafikia daraja amali yake inaweza ikawa inapendwa kwa Allah kuliko amali iliyofanywa katika masiku haya 10 tuliyoko nayo. ndugu wa Islam, tuzinduke tujue ya kwamba leo vile vile ni miongoni mwa masiku hayo kumi. Kwa hivyo tuko katika siku ya kumi. Kama ulizembea katika masiku yale tisa yaliyopita, basi leo usichoke, jikithirishie yaliyo mema. Leta takbira kwa wingi, leta tasbihi kwa wingi, toa sadaka kwa wingi, ili uweze kudiriki thawabu zinazopatikana katika masiku haya kumi. Hani'an liman istaghalla hadhihi alfursa fastahada fiha bima yurdi rabbahu azza wa jalla. Ni pongezi kubwa kwa yule aliyejitahidi katika masiku haya akawa ni mwenye kufanya yenye kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal muslimun, alyawma yafrahu almuslimun, leo waislamu wanafurahi, wanafurahi kutokana na siku hii tuliyoko nayo. Wayadhbahuna ma razakakumullah, ma razakahumullahu ta'ala min bahimati al-an'am, ni siku ambayo wanachinja vile alivyo waruzuku Allah subhanahu wa ta'ala katika wanyama wanaofugwa. Siku ambayo yadhbahu ibadullahi ta'ala ma razakahumullahu ta'ala fadhbahu ibadallah. Kwa hivyo waja wa Allah, nendeni kachinje wanyama hao kama arshadakum nabiyukum, kama alivyokuelekezeni nabii wenu. Bi an tadhbahu shatan au bakaran au naqa, kuchinja mbuzi au ngamia au kuchinja ng'ombe. Bihasabi qudrati al-insani al-maliya, kwa kulingana na uwezo wa mtu wa mali. Faman dhabaha qabla as-salah, atakayochinja kabla ya swala, kichinjo chake hicho hakitakubaliwa. Waman dhabaha ba'da as-salah fadhabihatuhu maqbula, basi kichinjo chake hicho ni kinakubaliwa. Kwa hivyo tukitoka hapa ndio wakati munasaba wa kwenda kuchinja wanyama wetu. Wa min as-sunna an yakula minhu wa yatasaddaqa, na katika sunna ni kwamba ale katika mnyama huyo na atoe sadaka. Wa yuhdi, vile vile atoe zawadi, kama qala jalla wa ala, wal budna ja'alnaha lakum min sha'airillah, nangamia mnao wachinja tumewafanya kuwa ni alama za Allah. Lakum fiha khairun, mna khairi nyingi nyinyi ndani yake. Fadhkuru smallahi alaiha sawaf, basi tajeni jina la Allah wakati wa kuwachinja kwa kusema bismillahi wallahu akbar, allahumma hadha minka walaka, kisha chinja mnyama wako. Fa idha wajabat junubuha, wakisha anguka sasa wamekufa, fakulu minha wa huna mahallu shahid, kuleni mio katika hao wanyama ili mpate kupata sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa atmi'u alqani' wa at'imu alqani'a wal mu'tar, na muwalishe watu ambao wanakuja kwa ajili ya kupata nyama hiyo pamoja na wale wanaokuja kuomba. Allah amewadhalilisha wanyama hawa kwenu ili mfanye mpate kufaidika nao kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam. Amma man ajaza an adhbahi, ama mtu aliyeshindwa kuchinja, li ajli faqrihi, kutokana na ufakiri wake, hana uwezo wa kununua mbuzi, na Allah anajua kwamba mtu huyo hana uwezo wa kununua mbuzi, basi asikate tamaa. Faqad dhaha anhu sallallahu alayhi wasallam, tayari Mtume sallallahu alayhi wasallam alikushamchinjia. Fa fi hadithi Jabirin inda Abi Daud qala, katika hadithi ya Jabir ndani ya Abi Daudi anasema, shahidtu ma rasulillah sallallahu alayhi wasallam al-adha bil musalla, nilishuhudia idi ya adha pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam kwenye musalla. Falamma qada khutbatahu nazala min mimbarihi, alipomaliza khutba yake alishuka sehemu ile ya kuhutubia. Wa utiya bikabshin fadhabahu rasulullah biyadihi, akaletewa kondoo akamchinja sallallahu alayhi wasallam kwa mkono wake. Waqala بسم الله والله أكبر هذا عني وعمن لم يضح من أمتي حديث صححه الألباني رحمه الله أكسيما huyu mnyama huyu namchinja kwa ajili yangu na kwa ajili ya ambaye hakupata fursa ya kuchinja katika umma wangu ayuhal muslimun inna allah ta'ala amarakum bi dhikrihi fi kulli ahyanin amma amekuamrisheni kumtaja sana katika kila nyakati katika kila wakati muwe mnamtaja Allah subhanahu wa ta'ala wa fi hadhihi al-ayyam khassa na katika masiku haya kuna amri maalum khassa ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala faqala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran katira wasabbihuhu bukratan wa asila enyi mlioamini Allah mtajeni Allah sana kwa wingi na muendelee kumsabihi asubuhi na jioni amma ma dhukira fi khasat hadhi al-ayyam fa qawluhu ta'ala wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat mtajeni Allah katika masiku machache qala ibn abbas hiya ayyamu at-tashriq hayo masiku machache ni ayyamu at-tashriq ni haya masiku ya kuwanika nyama wa qawluhu ta'ala wa yadhkuru isma allahi fi ayyamin ma'lumat na wamtaje allah subhanahu wa ta'ala katika masiku yanayojulikana qala ayyamul ashr akasema hayo ni masiku 10 mumtaje allah subhanahu wa ta'ala katika masiku hayo wa qala ikrima واذكر الله في ايام معدودات اكرما انا اسمع نا ايه هي inayosema kwamba mtajeni Allah subhanahu wa ta'ala katika masiku maalum qala هي التكبيرات في ايام التشريق بعد الصلوات المفروضه او الصلوات المكتوبات nikuleta takbira katika masiku ya tashriqi kuanzia jana siku ya Arafa na leo siku ya Idi na masiku matatu mbele katika swala za faradhi Allahu akbar Allahu akbar akthiru min dhikrillahi ta'ala ibadallah kithirisheni kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi wa kadhalika alistighfaru min dhunubikum kadhalika msisahau kuomba msamaha kunako makosa yenu yursilu Allahu alaykum al-ghayy wal-baraka endapo mtafanya adhkari kwa wingi mkafanya istighfar itakuwa ni sababu ya Allah jalla wa ala kukuteremshieni mvua kukuleteeni baraka fil amwali wal auladi katika mali zenu na watoto wenu wan nabati na katika mazao kama qala taala fi qissati nuh alayhi salatu wassalam kama alivyosema Allah subhanahu wa taala katika kisa cha Nuhu alayhi salatu wassalam faqala taala faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara Nuhu anasema niliwaambia ombeni msamaha kwa Mola wenu ombeni msamaha kwa Mola wenu kutokana na madhambi yenu mliyofanya hakika yeye Allah subhanahu wa taala ni mwingi wa kusamehe mkifanya hivyo yursilis samaa alaykum midrara atakuteremshieni mvua kwa wingi wayumdidukum bi amwalin wa banin na atakuzidishieni mali atakuzidishieni watoto wayaj'al lakum jannatin wayaj'al lakum anhara atakujalieni mabustani kwa kuyanawirisha mashamba yenu na atawawekeni mito mbalimbali ambayo mito hiyo inatiririsha maji ni neema juu ya neema sababu yake al-istighfar ibadallah توبوا الى الله جميعا استغفروا ربكم انه كان غفارا كما قال هود عليه السلام ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوه الى قوتكم اندapo mtafanya istighfar mkamuomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha kutokana na makosa yenu basi Allah atakuzidishieni nguvu katika nguvu zenu mlizoko nazo atakuongezeeni nguvu enyi waja wa Allah, wala tatawallau mujrimin, wala msirudi tena mkaenda mkawa ni watu wa ovu. Fattakullaha ibadallah, endeleeni kumcha Allah enyi waja wa Allah, na jueni ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kukubali matendo yetu ambayo tunayoyafanya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar, wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim.